أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه، ويحذركم الله نفسه، وإلى الله المصير. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله على كل شيء قدير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، ويحذركم الله نفسه، والله رؤوف بالعباد. صدق الله العلي العظيم. نن ده غش پژم خبر بیان کول کی چې اوله د مؤمنانو نصرت بیان کی پنځم نمبر چې پرون تیر سه شپږم نمبر خبره ده چې مؤمنان د کفارو د دوستی څخه راګرځي، چې کفار خدا رقم و چې هغه د مؤمنانو سره هغه رقم عداوت درلودی، هغه رقم سختي ورسره درلوده چې دوی څه شي کول. د الله په آیاتو نه و کافران، ان الذين يكفرون بآيات الله، په هغه یویشتم آیات کې چې ذکر سوي وه. د الله آیاتونه نه مني، مؤمنه چې مني نو ته څنګه دوستي ورسره کوې؟ بل خبره دا ذکر کړی وه په هغه آیت کریمه کې چې یویشتم، ويقتلون النبيين بغير حق، او دي نبيان وجني بحق پر نبي چې لاس بر سي در پرېږدي نه عملي نمونه هم ښکاره سوي وه چې موږ له درو څلوېښت نفره نبيان دي په یوه ورځ سیده. نو ته پر نبي کلمه وایه، او د ده چې وسفه ورسېږي دی پرېږدي نه نبي در وژني. دا اوس د دوستۍ دي. د مثال په تور دریم نمبر دا و، ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس. بل شناعت دا و په هغه یویشتم آیات کې چې دوی یوازې نبیان نه وژني، د نبي جانشینه چې د نبي کار کوي دا هم د ژوند څخه ولاکه ځني، فقط خپلوارې ته ګوري. نو دې هغه علما چې هغه انبیا وایي زموږ ورثه دي، دا هم نه پرېږدي، دا هم ورسیس په خپل عمل کې ولیدل. اوس چې دغه علما د مثال په طور په جیلو کې ناست دي، د یوه دپاره به بانه جوړوي چې د مثال په طور د دې سره بم ونیوي، ورته ووایي چې دا بل څه شي کړي وه، هغه څه کړي وه، خو هغه دغه رقم دي پر لکاړه باندې دي، خپل د کور د شپشتو پلانډه نهسي وړلی، خپل د کور سودا او پټاټې نهسي وړلی، او ته واده سره بمان. نو دا ګرد عملي نمونې دي. نو الله عز وجل د مؤمنانو غلبه هلته په دا پای کې وروسته بیان کړې وه، کستس فیاجی هغه د الله تعالی د قدرت نمونې هم بیا پسې ذکر کړي وه، چې الله خو دغسې قادر ذات دی چې پیغمبر علیه السلام اخبار کړی و چې دغه علاقه به ماته فتح شي. دوی بول اوهو خپله نږدې علاقه چې فتح کړې چې او غجر پرون دا ګرده په تفصیل تېره سوې وه. اوس الله تعالی په دغه آیاتو کې چې دا ما تلاوت کړې چې د اته ویشتم نمبره څخه یې ونیسي، بیا هلته پر یو دیرشم باندې ودرېدل، معنا دیرشم په تلاوت کې داخل، یو دیرشم ته ودرېدل. په دغه درې آیاتو کې الله تعالی د کفارو د دوستۍ څخه موږ را منع کوي. هغه وجه هلته ما دا درته وویل چې په هغه یویشتم آیات کې د دوی اعمال الله تعالی ذکر کړي چې دا په دوستۍ نه ارزي. نو داسې فرمایي، لا يتخذ نجنسي د نهي سغد المؤمنون مؤمنان، الكافرين كافران، اولياء په دوستۍ کې نه نیسي، من دون المؤمنين ما سوا د مؤمنانو څخه. پر تا بل څوک پودر دي په دا ګرد مؤمنانو کې ستا دوست نه سپیدا خبر در باندې غره نه سوم، ځکه یوال غس و د خلکو پر چپ کافرانو دوستۍ ته لاس غزه. الله دغه نهي وکړه، منع یې وکړه. لا يتخذ نجنسي، المؤمنون مؤمنان الكافرين كافران دا كافر نوع عام دي كيهودي دي كنصراني دي كمشرك دي مشرك بیا كغو فارس دي چې هندستان كاتش فارس دي لکه د مثال په تور زین دي دا پارس په علاقه کې په خواتش فارستان و وسم ساتش فارستان چې اورته عبادت کوي د ټول کافرانو څخه د دوستی څخه یې را منع کړي دا نه ده سي چې یا یو زما د هندستان نه بد کړي دا نور کافران مې د اجازه مونږ هغه نو امریکا را په کړي کې لو کې شزي به ولې کې نر به ولې هغه ته به څوک څه نه وای دا بیا کوم جن دي نو دا به مؤمنان کافران نه نیسي اولیاء اولیاء او دوستان من دون المؤمنين ما سوا د مؤمنانو مؤمنانو سره دوستي نه کوي په مؤمنانو جیلونه ډک دي او دوی سره بیا دوستي کوي ومن يفعل کته نو چې څوک یو کې بارا څنګه کیږي الله وايي ومن هر هغه څوک يفعل چې دغه کار کوي ذلک دغه فليس ندي من الله في شيء فليس ندي ندي من الله اذا الله سخه يعني اذا الله د جنه سخه في شيء په هیڅ کې ندي دا شیخونو بیان کړه نو برای د تنوینم د پاره د تقلیل دی د لژوال دی نو دا جن چې د مثال په تور څو نه غټ احکام پکې کیږي د پاچی چې راونه صد انسان چې د مور څه زیږي خدای غ احکام لم پکې دي چې ورده ور پیدا شي سبب پکې چې بادشاہ سبب پکې ملنګ چې څنګه بوي چې تاجر څنګه بوي چې مجاهد څنګه بوي پر انسان سره کم رقم دورې راځي د اړیوه مفصل بحثونه پدې جن کېسته فرض که زه بدرته جن لس زره ایسیک لس زره ایسیک برای دای وای سرا واخله دغه لام دا شیئن ورته شامل دی دغه نه لا په جن کې علاوه په غوړ لا ولا کدی پکښ داخل لا ولا کدی د چې ځان ته ارڅو نه غټ غټ ورو ته به ځان ته رجی هغه دی رجی په جن په کې په وزره کې دی داخل نه دی دا فلیسې ګوره جواب ورکي و من يفعل ارچا ک فعل وکي ذالک د چا د دوستی چې دا د دوستی د کفارو سره کوي فلیس دی نه دی من الله یعنی من دین الله دا الله تعالی د جن څخه په شی په هیڅ چی کې نه دی داخل په لکه موږ یو چاته موږ په غړ لا ولاکه دی په جن غړ لا نه دی هغه د دعوی خود د سره دی الله دا غسی جواب ور لروات کی دا جواب اوس ملا صاحب ور کی چې څه فکر ورو ته چې داخل د ملایانو سره برابر کیږي دا اوس مبتی صاحب دا جواب ور کی دا اوس شیخ ولاجی سور لره ور کی دا اوس مجاهد ور لره ور کی په انسان پس اړه نه لري دا تور دې خپل ځان تک شیر دی ار سړی چې دی چې د کفارو په لمن کې لوي دلی دی او بیا غوښته غوښته خبرې کوي د جن حدیثونو او آیاتونو درته وایي چې موږ خو مې دې شکر جن کو الله او ته چې ارڅه کوي فليس من الله في شيء د دې الله د جن په هیڅ کې لا نه دی دا فتوا د الله د طرف څخه پر دا وتل دا چې پر موږ نه تاواني او کدا غوښته نه وي چې الله دې ستړي ته مې بیانو الله دې وایي ته ژغ مکو خپل ته کول پاتو دا خو نو بار د قبل سړی دی د ځان پرنګ چې معنی زما پر لار کې راځه خو خو بیا زموږ د واسه نه ده إلا أن تتقوا منهم تقاه إلا أن مغرنا دا تتقوا كتسي بيريجي منهم دا كفارو سقا تقاه فبيري دوسر كتبيريجي دا نسختي بيري دا غورة تقاه دا مفعولي مطلق دي دا تتقو دا فار كتسي بيريجي فبيرسر سمنا دون بيري در باني غالبة دا وجان يعني ستا روحتا خطر دا ستاو اندامو بدن ته خطر دي چغ دي لاس را سپري کی د دې بشاره سپري کی په دغه وخت کې دغه سی بیره در سره له کفارو په منځ کې محاصره سولې کفارو گرفتار کړل بارنو تا ته وای شوربین چې په خوا د لیو دوغه د جمله نو ډیره مشوره و بس چې ارزه به خلق بولی د پدشت کې به تکه کړی به د کور را وایست بس دا اوله پښتنه کول دوست یا دشمن بس دا د سادهګي و بل او چې تاور ته چې دوست برسي او دوست او تاور ته چې دشمن دی وشتل نو مؤمنان تعالی د دې جواز ورکړي چې کداغه څه مسأله پیښ شي د دوست او دشمن پښتنه کاپی تر سکی ته پکې درته نیولې بار ورته و دوست بارنو ال تعالی پاکه پروا نه لري او کته هیڅ ضرورت نه لري د دوست ناری وې دغه چې دی الله پاک جواب ورکړي دا بل د اخلاص کې د مجبوریت والا شي دی کوم مجبوریت اغه مجبوریت ستا و جان او ستا و بدن ته خطر متوجه دی یا د مون در څه فریکي یا دیگر سره په شهادت رسی دلته کبار دوول چې د چې د علما او دشمن یې ورته او دشمن یې زمری چې وای زما دوست ورته او دوست هم تاسو نو اغه دوست چې ګور په زړه کې نه ده فقط انساني ده اغه اظهار کدارې کوي د دې د فار دوست ټیک نه ده چې سره وې د زما دوست ویل بار پر ما تیار خرڅي یو دادو گرفت وی کچیر تایاره تزنی رانی سه خبری ورسره که دا خو چلا خبره دا سوداگری دا تجارت دی تجارت دوستی نوائی دوستی داده چه داده دا پار مسلمانان در تیخ کاجه داده دا پار مدارس بنده در بدرکه یه نرده یه بمباره یه نو خدا مرمدار کتابه نیده یه گراند دل تی باکه مخبره دام قرار دار دا قرارداد خو چدی دا خو قرارداد خو چدی دو طرفه ته به مونږه تزنی اخلي دی به شه در باندې خرڅی دی نرانی سي ته ما ته هغه باندې را کیره چې برا پر ما ته یار خرڅی ما ته اسلحه را کی پلانې را کی اعظم شو نقطه پیسي ور کینو او کته د مؤمنانو د قتل په بدل کې زنی غواړي چې زب مدارس بمبارم زب مؤمنانو علما ته قتل کاجم زب قرانونو سوزم ته برا ما ته تیار را کی دغه تسړی مؤمن برا ویلیس الله دغه سزا استثناء کی چې ته پر خپل مرګ باندې بیرېږه برا ته خلاصې دغه سنه چې هغه د دوسو دښمن مسله ده ته پکې در باندې نیولې دي الا ان مگر نه هغه وخت لا بیا جواب نه یې ته جندارې پروا نه لري ته تقو کته سي بیره داس منهم د دوی څخه تو قاتن په بیرې دلوسره پس يا رب العالمين فاغسر بير ام فرمي ويحذركم الله نفسه ويحذر الله ويحذر بيري كم تس الله على فك الله تس بيري نفسه د خپل ځانه فراغسر بير ما لا وز ما سو بير رپام چاغه د زړه خوف کی د کافر سلسی د زړه خوف په ځما سي ته پر ما ایمان لري از ما دوستي او محبت په ځړي کی اغه مز لسانی جواز الا در لره در کی چې په جبه ته جواز لري چې بار د دې دوستي ښکارا کی په ځړي کی په هیڅ صورت کې حق نه لري و الى الله المصير و الى الله و الله عز وجل المصير رجوع و گرزی دج نو الله اخرى گرزی دج ما ته ما د دې په پای کې د آیت کریمه فوکري چې الله ته د ځانه بری خوف د ځما سي د کافر څخه بجنې دا فقط ما زغ لسانی جواز ما در لره در کړی حتی که په دغه وخت کې انسان جل هوري لکه په دغه مجاهدینو کې خصوصا په عربو کې په دې کې دا پیدا شو چې د تحقیق په جریان کې مدور دي چې غور ته چې علاج کوم څه کې دی چې لمه کې بیا دی ولم چې بس وایي چې لمه کې بیا دی ولم پری په خدای کړم دا غوسه زما بس اراده ده ان شاء الله دا به تطبیق کوم ا دا خو یو جلا غیرت نو چې وی کې خو الله پاک دا ته جواز ورکړی دی کوغه په دغه وخت کې مده و واجدې د خپل خبرې نه چیرې دی چې ستا محبت زنه کوم نه ستا دوستي کوم نه ته تسلیمې ژمه مقابله دې کوم چې وسم وس به غوړي کوم له در باندې کوم ا کدی پر دغه رقم نه کافرانو مړ کې دا اعلی درجه شهیدان څخه بلل کیږي ولې خو دغه د الله محبت په زړه کې خو وچو په خله هم دغه سی وکړ چې کنټرول یې نه کی ښکاره کی چې پردم دې زنه د الله دشمنه دشمنه در سره کوم خو نفس الله د میجر لار مؤمن ته ورکړه ګرد مؤمنان خو نو دغه غیرت خوندان نه دي نو نو ګرد مؤمنان خو دونه جرأت نشي ښکارا کولی اوس مر بارو خلک چې خو چې درې چې په لاخې مو کاش کې چې وای هغه ورته وای درک یا هغه غشتلی خلک چې هغه ته الله عز وجل د شهادت ورلره ورکی د کمزوري د فارې د میجر لار پرې شو ول چې ته په خولي اظهار کوي چې د زړه حق نه لري د زړه د هغه دی الله ورته چې الله دې ځانه بیریز ما بیره به د زړه څخه نه باسي او مسیر و مرجع و چاته ده و الله عز و جل ته ده ده صده پاره چه ار یوه ته به پراغ خپل زړه باندې چه شور لره ورکی جزا هور لره ورکی چه ستا پزوری که ده کپیر دستی ده که ده مومنانو که ده مومنانو ده پاره دستی و آنو پراغه به تا ته بدله در لره در که ده کپیرانو سره دستی و پراغه به بدله در که داغه توری پا پای که داغه ده پاره رواش بل چه و الا الله المصیر الله ته مو چش دی رجوع ده مرتشه نمونه پیش کړی د کسای سیس بهر ځای بره پیاجی جدا چې موږ وای ته خپل یو کشر ته وای چې کور دې دغه دی راځي به دا څه مطلب دی چې کور دې دغه دی راځي یعنی د الک نه په پیږي چې ما کور چیرې دی ته دغه ورشه دغه ورشه چې کور دې دغه دی راځي به په دغه کور کې بیا ستاسو حساب کړی چې د دون سپینسترګي ورن شي کېږي ونی کول نو علام دغه ول چې مسیر مرجع دې دلته راځي به ستاسو د ژره په باره کې مستاسو حساب کړی چې د ازره خدای له محبت تر او ته د کفار د محبت په شي کې وکړي پس دا دغه منع تعمیم فرمای دا دغه منع چې دا کفارو سره موالات او محبت مکوي دا جه تعمیم کی تعمیم څنګه وای قل ورته وای ای پیغمبر ان تخفو کچیر تس پټوي ما هغه خبرې په صدور کوم چې ستس په جګرو کې دي صدر ذکر کی صدر د ذکر ته وای دا قفس د پښتې څخه چې الله جوړ کړی په دې کې نو به هغه د زړه ټوټه د هغه زړه چې هغه پم وینه وي د انسان عقل او دماغ د زړه سره ډیره رابطه لري نو برای مراد هغه دماغ دی چې ستا په دماغ کې دغه خبرې چې خلک نه په پیژنو الله صدر ذکر کوي ذکر کوي محل مراد یې ځنه هغه حال دی هغه زړه هغه د زړه سره چې هغه عقل علاقه لري مراد هغه د انسان ادراک دی ورته ان تخفو

ستا د زړه دعوه چې زه خو نو شکر واقعي مؤمن یم پر بدن اثر نشته دا دعوه خلک ستا سره نه مني او شرعي فیصله هم دغه رقم ده که یو سړی د مسلمانانو په علاقه کې دغسې خریلي او تراشلی مړ پیدا سو معلوم نه دي هیڅوک یې نه پیژني چې دا اوس مؤمن دي که کافر دي د چا واجرې ته باید یوړ شي د انګلیزیانو اجرې ته یوړ شي خدای دې وکړي چې د دې 50,000 واره لمونځونه کړي یو هغې چې پیژنې بره وه ګناهکار دی زه یې پیژنم دا زوی مړې مؤمن دي د پلاني کاکا زوی دي ا خو در وایه که شخیلي څه دي چې خریلي او تراشلی یا چې چا ته هویت نه وي معلوم چې دا دوی څوک باید کومې اجرې ته یوړ شي نه د کفر حکم کوی سي نه د اسلام خو کتاب دغه درته وایي برای بدن کې وګوره چې د چا په رقم یې جوړ کړي دي د خپل بدن که د کفارو په رقم جوړ کړي دي هغو د اجرې دي که د مؤمن نقش پک شوی د مسلمانانو د اجرې دي دغه خبرې په دغه ځای کې راغلي څه تفصیل نور لري کېدای شي نن پرانیسي سبب بیا څه مسلې پک شي کې هغه به باره ووایي دا بل آیات راوایم الله عز وجل د دغه خلکو چې دا د کفارو سره دوستي کوي د دغو او دغسې د نورو بدکارانو د ټولو حال نو بیانوي چې په ورځ قیامت به څنګه کېږي فرمایي یومه هغه ورځ در په یاد کړه تجدو چې پیدا کوي کل نفس هر نفس کوم کار پیدا کوي ما هغه څه عملت چې عمل یې کړی دی یا نفس من خیر د هر خیر څخه چې دا څنګه پیدا کوي محضرا حاضر دی چې ورځ د قیامت راځي د حساب د کتاب ځای ټولو ترازو ته د انسان خو نو خپل عملونه چې په ژوند کې کړي دي د نظره یې وتلي دي نه دي په یاد چې کوم کوم ګناوې مې کړي دي کوم کوم شیان مې کړي دي هلته چې ورشه ګرده به ذره په ذره خرې خرې پراتې چې دا بیا چا راوړي تر ما د مخه دوی رارسېدلي دلته پراتې چې دا خرې خرې دغه ځای الله یادي یومه هغه ورځ در په یاد کړه تجدو چې پیدا کوي کل نفس هر نفس ما هغه ټول شیان عملت چې دا نفس عمل کړی و من خیر د خیره څخه د شو کارو څخه محضرا حاضر پیدا کی چې ورسې ګرځ به حاضر یې د فکر دا و چې دا برنی تل یاغه ګرځ د وری خراب پراتی بل وما عملت وما او هغت عملت چې عمل کړی د جه نفس من سوء د بدی څخه کې د بدی څخه کم کار کړی دی اغم ال ته حاضر پیدا کی دلته چې زره وای ته سپورته متوجه سي دغه وما عملت فراغتیر و ما عملت بانی ورعات بسو نو دا غصر خو محضرا ذکر سوی و دلیه مرسر مراعاتی و ما او ها غصا عملت دا نفس عمل کردی من سوی اند بدیسه دا هم حاضر التقی داک نو ترجمه که دا استعمال مسا آغا ورز در پایات که چه نفس خپل عمل پیدا کی که خیری محاضر الته که آغا عمل چه دا کردی دی که بجی ام حاضر الته دا دوار الته دی پیدا که ورسی برنو سکیر تود خوشی دا نفس په دغه وخت کې چې دا ورسې چې دا ګرد عملونه خیرې خیرې پراتی دا خبره لو کاش که ان بې شک بینها په مابینس کې د جې نفس و بینه او په مابینس کې د جې ورځې چې دا د وسوره غلی دي اما دن مسافت بعیدا لري د بینه زمیر مې به ورځې ته راجیه کوي او د بینها زمیر چې دی هغه مې و نفس ته راجیه کوي د تودو څخه یا بده خبره شروع سه هغه خبره پر منسوب باندې ختم سوله نو دغه نفس چې په هغه ورځ دی ورشي خیر عمل یې امره ته پروت شر یې پروت بره څه چل کیږي تودو دی خوشي لو کش که ان بیا شک بینها په منځ کې د دې نفس و بینه په مابینځ کې د دغه ورځ چې د قیامت ورځ ده آمدن مسافه وای بعید انګیری کش کې زو دغه ورځ نه وای پر لمخ سوی مثال به زه درته پیش کړم یو سړی سبا معلومه ده یقینا ورته سبا ما جیل ته بینو د سبا ورځ فاشه ده برای د سبا ورځ چې ګر سره نه راځي د د شپه د خدای زر ساعت کې نه راځي خو هغسې ما سبا یادم یې مې جیل ته بی د دم باره د دغه ورځې څه بد کېږي چې کېش زما او د قیامت تر منځ دغو نه مسافه وایي پلس هاو زرونه کلونه وایي چې هېسې دا ورځ نه راتلی دا څنګه کرغړنه ورځ ده زما عملونه ګرده پراته دي او زه ورته ګورم چې بدۍ مې تر نیکۍ ډېرې دي نو دا ترجمه یې سوله د خوشحیي که چیرې کومه خبره دا چې په مابینځ کې د دوو د جورې امدن بعیده ډېره غټه مسافه وایي دوامه ترجمه بیا د شکیج هغه دا د یو مته را شروع کوم یو ما هغه ورځ په یاد ک ته جدو چ پیدا کی کل نفس هر نفس ما هغه څه عملت چې د عمل کړی دی من خیر د خیر څه محضر حاضر و ما او هغه څه دا و ما څه بل خبره شروع سه دا و ما پر د مخ کې ما عملت ما عتب کو سر د کلام ک مبتدا یک و ما هغه څه عملت چې عمل کړی دا نفس من سو اند بدی څه دا هغه په باره کې بنو څنګه کیږي دا خبر دی تود دا هغه په باره کې دیسته تود چې دا نفس په خوشی لو کاش ک انا به شک بینه هف ما بینس کې د جنت و بینه ما بینس کې دغه ما عملت د بینه زمیر ما عملت تبار راځي کیږي ولی خو هغه چې مبتدا سو دا بسته جمله ده چې تعلق ورسره ورکه نه خبره زمیر غواړي جمله چې خبر ده کوم چا څه واقع سوی مبتدا ته به زمیر راجی نو ده هو زمیر بر هغه یومی ورځ ته نه دی راجی بر د ما عملت ته راجی دی بیا به ترجمه ده ته ما او هغه څه عملت چې دا نفس عمل کړی دی من سوء د بدی څخه تود دی خوشی لو کاش که ان به شک بینه په ما بینس کې د جنت و بینه په ما بینس کې دغه عمل دا بد چې د کړی دی دو دغه عمل ترمنز امدن مسافت وای بعید خورا دیری مسافت لکه یو سره چوای وای درجه زیاده خطر لندن بود مانا لسی وول از در کلومیتر ده دی دغه سوای چی کش چی دغه زما عمل دغه در غروز ما سنی آم وای نمی ارتکتل خوب شرمیج پا خولو عملو خدا خدای مخلوق کتل زر کو مرا جمعی او دده پا عملو که گرد در واق دی غیبت دی زنا دی لیواتت دی پلانه دی پلانه چی منکر دی پکشی که دی نو خدای برا پا سرگی پس وزی برا کش چی زود عمل دغه سر لیری وای چی دیر مسافا مترمنز وای او اغا دمخه چی وچی برل دادوار حاضر التایی نو دی دا خوشی چی زود عورت سر لیری وای گرسه دعورت پر مالا نوی را غلی پسی الله فرمای ویحذرکم الله نفسه د تیر آیات په پای کې دغه خبر الله تعالی کوي هغه اول آیات چې موږ ترجمه کړي په هغه کې نو دغه سو یحذرکم الله نفسه بیا الله تعالی دا جمله را وګرځوي و هم ګوري الله تاسو د خپل ځان بیریز ما څه بیر و بیریږي دغه د کافرانو سره د محبت مکوي ويحذروا بيريكم تاس الله على فك نفسه دخبل زانه چز ما سو بيريجي د کافر بیر پر ځان دغه نه مغالبه کوي چې دای د توای تا غره کم کوي دای کستا د جن تخریب واړي ته جن تخریبه کوي د دنیا او د عزت او د ناموس د قوم او د کلتور رواج د تخریبیم کې تخریبه وي خو ته بيريج والله رؤوف بالعباد والله الله عز وجل رؤوف مهربان دی بالعباد پر بندگانو علاوه از ما ده بندگانو سر هیچ ده ظلم اراده نسته زه پر دی مهربانم نو چه مهربانم ده دوی ده دنیا و ده شیگنی چه کم گاته پکشه ده آغا اوامیر رو تکم پا داغه که ده دنیا و ده آخرت ده دوارو گاته ده چه ده کفارو سر دوستی مکوی ده کفارو سر محبت مکوی لیری لیری دنی و اوسیجی ځینې کسان چې په کفارو په ملکو کې اوسېږي هغه د ځان دپاره یو داسې یو بابېزو کمزوری بانه جوړه کړي زه هم چې ګر سره زه شرعي دلایل نه ورته وایمه چې په شریعت یې نه منمت وم چې خدای دا کار منع کړی دی چې مور سره نږدې کېږي یا رسول منع کړی دی دغه د پښتنو متل خو دې په یاد کې چې وایي اوس یې په خوی به د اوغو شي دغه قدر خو بیا سر په خلاصېږي د خپلې ښځې څه چې پښتنه وکړي چې دغه متل غلط دی کسیې دی چې اوس یې په خوی به د اوغو شي نو دای چې د کافرانو په ملک کې اوسېږي هغه یې خوښه ده په خوی به د اوغو کېږي لکه زموږ ستاسې وطن ته دا خبره راغله مسلمانان یې اوس کوي یو سړی مړ شو نو د دې خو موږ پاتا کوله بار به ملا صاحب قرأت وایي دعا به کې د لاس په پورته کېدي اوس دی غم څنګه ښکار کوي شمان یې لګولي شمان خو د نصاراو کار دی دا اوس دغه نیوز چې څه دی دا ملک چې دا اوس پر د ماجد باندې عمله سوي د خلک مرسي وي اوس دی پاتا نه کوي چې دی پاتا وي نه چې دی ناس ملا صاحب قرآن شریف وای بس دلته یو دسته ګلان را روان دي دا یو شی شو دا چې دی دا برده د پاتا ده دا یا به بل اور شمان پر لګول یا ته به شي نو دا خو دې چا دی مؤمنان دا کار کوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ونس بیا تر دغه پای پورې چراتله چې دغه کفارو سره مؤمنان نه وسی دغه چم کله مسلمانانو کاوه چې د چا پر قبر باندې ګولانځ ده یا دغه سپری میدانې باندې غټ میدانې بس خلک دې د ستیره وړي د ستا چا پیش کړل بارانو له کا د زوی د پاره چې د چا پی دا سوی لکه کند چې ورته راوړي کندونه به په خو راوړي په مبارکی کې دې مړو ته کندونه ورولي وسر ته چې دا کم کړی دا وس خیرات دی دا دې دې غم په ښکار کې د غم اظهار خو هغه واغ درې ورځې تعزیت عباره بکېدل نو چې اوس په خوی بد او غوسه د دغه قرارداد څخه چې ورته وګرله هم د کفارو دوستي د غره کمی نږدې کټ د دواړه سي نه جائز نه دي په اسلام کې ناروا دي یو هغه د مجبوري حالت کې ته محاصره سولې وي فاطمه مخ نه ګرځي دی راځه په هغه صورت کې خو هغه دی برابر به جواز ته پیدا کې نو هغه سي مجبوري خو مسلمانانو نه دراغله چې دې ګسره مجبورې سولې ته چې الته و اوسېږي په دغه د داري اسلام کې د دې شپې ځای ودرې دي د دې روزي ودرې د زما روزي وای الته الله پاک اوله کړي وسورت وای چې دغه نخواری په اسلام کې پر ځان تیر کړي ویل کې بد کشتي کې چې دی په غلا او په تیریږي اره څه پای د مرګ چې پر راځي خو قراره قراره ودلته به د خواری کې شلوي اغه مرګ ته ځان ورکه یې کدی ورسې دی اغه احتمالي خبر دی بیا هغه قبول کی خو معلومدار دی د زړه لکی وسره اړه دی پیوان د زړه اړه ته وسره اړه دی نو الله عز وجل دې موږ ته شدید موالات څخه خلاص کی قرارداد مولا جلادی مزدری جلاد موالات